trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19. Maciej Jankowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 13 listopada. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dodatki mieszkaniowe dostaną pracownicy Służby Więziennej. 72 piętrowe pociągi zamawia PKP Intercity. Jeden zabierze 500 pasażerów. Czechy, tak jak Polska, wnioskują o pełne zwolnienie z paktu migracyjnego. Funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli liczyć na dodatki mieszkaniowe. Rząd przyjął rozwiązania w tej sprawie. Będzie to zbliżony mechanizm do tego, który obejmuje służby podległe resortowi spraw wewnętrznych. Comiesięczne wsparcie będzie zależało od miejsca pełnienia służby. Wyniesie od 900 do 1800 zł. Na dodatek w pełnej kwocie będą mogli liczyć ci, którzy pracują w Warszawie. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że takie rozwiązania obejmują już służby podległe resortowi spraw wewnętrznych. Funkcjonariusze Służby Więziennej wzorem funkcjonariuszy innych służb uzyskają prawo do świadczenia mieszkaniowego, też oczekiwana przez osoby pracujące w tej służbie. Dodatek ma być nieopodatkowany. Świadczenie nie będzie różnicowało funkcjonariuszy w zależności od ich stażu służbowego. Obejmie również małżonków pełniących służbę w formacji. Projektowane zmiany mają na celu uproszczenie i ujednolicenie systemu wsparcia mieszkaniowego w Służbie Więziennej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy podpalenia supermarketu w Grodzisku Mazowieckim. Andrzej K. nocą 5 listopada podłożył ogień pod sklep. Nagrały to kamery monitoringu, co pozwoliło ustalić jego tożsamość, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Podejrzany jest obywatelem Polski, był uprzednio karany, między innymi na terenie Polski i na terenie Wielkiej Brytanii. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jednakże złożył wyjaśnienia, które nie korespondują z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym i innymi dowodami niż jego wyjaśnienia. Wysokość strat jest szacowana co najmniej na 6,5 miliona złotych. Każdy pociąg będzie mógł zabrać nawet 500 pasażerów. PKP Intercity podpisały największy kontrakt na dostawę nowego taboru. Chodzi o składy piętrowe. 72 maszyny wyprodukuje firma Alstom. Piętrowa konstrukcja znajduje się z przodu i z tyłu pojazdu, wyjaśnia wiceprezes producenta Artur Fryczkowski. Pierwsze dwa, podwójne i ostatnie dwa, natomiast te środkowe, one są pojedyncze. No też chodzi o rozmieszczenie całego sprzętu, który dany pociąg ze sobą wozi, jak i możliwości komfortowego dostępu do samego pociągu, czyli możliwości wejścia. Przypomnę, że pociąg jest zbudowany na platformie 760 mm, który oznacza właściwie bezschodowe wchodzenie do pojazdów. Pierwsze składy dotrą do PKP Intercity w 2027 roku. Spółka zapowiada, że ceny biletów na przejazdy tymi pociągami będą należały do najtańszych w ofercie przewoźnika. Czechy, podobnie jak Polska, wystąpiły do Komisji Europejskiej o wyłączenie z mechanizmu solidarności w ramach unijnego paktu migracyjnego. Bruksela wymieniła wcześniej oba kraje wśród tych, które zmagają się z poważną presją migracyjną. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców Czechy przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj po rosyjskiej agresji. Według aktualnych danych ponad 397 tysięcy obywateli Ukrainy jest objętych ochroną tymczasową w Czechach. Zgodnie z przyjętymi zasadami wnioskujemy, aby Czechy zostały całkowicie zwolnione z udziału w mechanizmie solidarności. Oświadczył minister spraw wewnętrznych Witra Kuszan. Formujący się w Czechach nowy rząd Andreja Babisza w projekcie deklaracji programowej zapowiedział całkowite odrzucenie paktu migracyjnego. Dokument ten ma obowiązywać w Unii Europejskiej od czerwca przyszłego roku. Przewidziany w nim mechanizm solidarności obejmuje relokację migrantów, wsparcie operacyjne i pomoc finansową dla państw najbardziej obciążonych napływem migrantów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Była znana na świecie z przełomowych badań nad szympansami. W Waszyngtońskiej Katedrze Narodowej pożegnano Jane Goodall, aktywistkę ekologiczną. Zmarła 1 października, miała 91 lat. W pożegnanym nabożeństwie wzięło udział wielu gości i prelegentów, w tym hollywoodzki aktor Leonardo DiCaprio. Nigdy nie pogrążyła się w rozpaczy, skupiała się nad tym, co można zrobić. Przypominała nam, że zmiana zaczyna się od współczucia i że nasze człowieczeństwo jest naszym najcenniejszym narzędziem, mówił DiCaprio. Podczas ceremonii pogrzebowej odczytano wspomnienia wnuków Jen Goodall, a grupy przewodników psów terapeutycznych oddały tzw. psi salut. Jen Goodall zapisała się w historii nauki, prowadząc najdłuższe na świecie badania terenowe nad dzikimi zwierzętami. Studia rozpoczęła w Tanzanii w 1960 roku. W 1977 roku założyła Instytut Jane Goodall, który zajmuje się ochroną szympansów oraz wspiera młodzieżowe inicjatywy na rzecz zwierząt i środowiska. Za działalność prezydent Joe Biden odznaczył ją Medalem Wolności. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, dopiero wieczorem na wybrzeżu oraz na Pomorzu Zachodnim może pokropić słaby deszcz. Będzie od 8 stopni na południowym wschodzie, około 13 w centrum, do 17-19 na południowym zachodzie. Autopromocja. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka dzień przed absolutnym lockdownem oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. Opowieść o izolacji, ale też o wspólnocie i potrzebie zmiany. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów. Sztuka napisana na konkurs Teatru Telewizji. Narracje nieobecne. Na scenę teatralną Trójki. Zapraszam. Julia Mark, reżyserka Słuchowiska. W sobotę po 19:00. Polecamy. Mój ojciec ma niedaleko chatkę w górach. No, to świetnie się składa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Dobry wieczór, z tej strony Ania Lalka i mam przyjemność prowadzić wszystkich przez tę ponurą listopadową noc z bardzo, bardzo wdzięcznym gatunkiem właśnie do tego celu, czyli post-punkiem. Pomoże mi klasyk Jigsaw Feeling od Suzy and the Banshees. ponury utwór Susie and the Banshees o tytule Jigsaw Feeling. Opowiada o zagubieniu i o robieniu rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Czysty postpunk i klimatycznie, i muzycznie. Z debiutanckiego albumu zespołu, który kończy dzisiaj dokładnie 47 lat. Płyta The Scream stanowiła fundament postpunku w takim kształcie, który znamy współcześnie. I już w latach 70., kiedy wychodziła, była przez wielu dziennikarzy uznawana za jego protoplastę. Klasycznie dla swojej audycji Bażancie Serce przeniosę dzisiaj te inspiracje postpunkowe zagraniczne na polską scenę współczesną. Ale zanim to, posłuchajmy jeszcze jednego utworu bardzo charakterystycznego z płyty The Scream, czyli Overground z taką nerwową gitarą Johna McKaya i zimnym, nieco odrealnionym wokalem Susie Sue. To był fragment z debiutu Susie and the Banshees, który 13 listopada, dokładnie dzisiaj, świętuje urodziny. Stał się trzonem moich dzisiejszych inspiracji. Polski listopad to jednak dla mnie polski postpunk i jego okolice. No, mamy silne korzenie punkowe sięgające schyłku PRL-u, oczywiście z takimi grupami jak Siekiera, Brygada Kryzys czy później Klaus Mittwoch, ale ja skupię się na ostatniej dekadzie. Zapewne usłyszymy trochę zapożyczeń od tych kultowych grup. Chyba jest to nieuniknione i te porównania też pewnie się pojawią. No ale postaram się zapewnić takie oryginalne 2 godziny. Na początek nietuzinkowe i, jak mówią, wcale nie postpunkowe nagrobki. wtedy była. Nigdy. Zobaczyłem tam ciebie. Pomyślałem, podejdę. Zagadam. Zapytałem, jak leci. Powiedziałaś, dziękuję. Dobrze. Co tam u naszych dzieci? Bardzo mi ich brakuje. Tutaj. To był tylko dzień. To był tylko dzień. To był tylko dzień. To był tylko dzień. Zespół Nagrobki upiornie określał od samego początku swoją muzykę mianem Necropolo. Trzeba to traktować z przymrużeniem oka. W ich piosenkach często pojawiają się motywy śmierci, przemijania, nostalgii, ale tak bardzo niebanalnie starają się to opisać poetycko, z dystansem. Ten temat końca się pojawia w tekstach i oczywiście tytułach i płyty, i utworu. Za nami To był tylko dzień z płyty Granic, która została wydana w 2017 roku. Niewiele później ukazała się płyta Błoto zespołu Jesień, a na niej utwór Lobus. człowiekiem. Masz nowe problemy, bierzemy ci ogień, ciasto i świeczkę. Stłuchniesz i zbudzisz się w antropocenie. To był utwór Lobus, nieistniejącego już niestety zespołu Jesień, z płyty Błoto, wydanej w 2019 roku. Przykro mi się zrobiło, że wiele zespołów ma na koncie wywiady, których właściwie już nie można przeczytać, są nie do przeczytania w internecie, bo rozmowy wyparowały razem z takimi serwisami jak ściągnięty niedawno z sieci Soundrive. To właśnie na tym serwisie był wywiad z zespołem Jesień, który chciałam przeczytać. I ciąży mi ostatnio jakaś taka refleksja o nieuchwytności i szczerze jeszcze bardziej motywuje do posiadania fizycznych płyt czy magazynów. Posłuchałam jednak rozmowy w Radiu Gdańsk Maksymiliana Mroza z Szymonem Szwarcem z grupy Jesień, który podkreślił, że prawdziwym sukcesem grupy nie była bynajmniej popularność streamingowa, internetowa, ale podejście do koncertów, na których grupa posiadała świetny kontakt z publiką na żywo. Melancholijna postpunkowa, ale też czerpiąca garściami z muzyki jazzowej Jesień już niestety nie istnieje jako grupa, ale jej muzycy działają solowo. Szymon Szwarc współtworzy m.in. grupę Rozwód. Oto Hantel z zeszłorocznej płyty Gaps. We'll be right back. hałaśliwa mieszanka stylów muzyki tanecznej i nawet fragmenty punkowe, czyli płyta Gaps grupy Rozwód z zeszłego roku. Warto naprawdę do niej wrócić. Przyglądając się najświeższym wydaniom postpunkowym z Polski, bardzo, bardzo ucieszyłam się, że wreszcie w programie jak idealny puzzle dopasowała mi się tegoroczna premiera, którą miałam na oku, czyli zespół Alarme i Bruit, czyli Hałas. We'll be right back. Śledząc polską scenę, wydaje mi się, że można dość łatwo wychwycić, że te współczesne zespoły noizowe uwielbiają saksofon. Słyszymy to w takich eksperymentalnych grupach jak Ciśnienie, ale też bardziej jazzowych jak Nene Heroin. No i słyszymy to u Alarmę, zespołu, który saksofon wprowadza do post-punku, gdzie staje się, powiedzmy, bardziej garażowy. Przed chwilą prezentowałam ich utwór Czas z wrześniowej płyty Bruit, a teraz Skóra, gdzie jeszcze mocniej słychać ten saksofonowo-gitarowy kontrast. Yes. samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie są straszni. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie mają straszne myśli. Biegnę przez parkingi, malutki, kochany. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie myślą, że są dobrzy. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie mają w oczach błyski. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie są mroczni. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie mają rogi i ogony. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie są straszni. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie są mroczni. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie są straszni. W samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie są mroczni. Niecały tydzień temu duet Gerda, Wojciecha Bąkowskiego i Jana Piaseckiego wydał nowy utwór Zwykli ludzie. On właśnie przed chwilą w Trójce. Pierwszy singiel, jaki ukazał się od czasu premiery płyty Diabeł. Upatrzyłam sobie wers o ciemnych głowach w samochodach, który łączy mi się z utworem Samochody mają twarze z tegorocznej płyty zespołu Ostatnia klatka. Zmywają się. Samochody mają twarze. To drugi utwór z płyty, z październikowej płyty. Nie dotyczy mieszkańców grupy Ostatnia Klatka. Jest, cóż, no, szaro, smutno, są blokowiska. Nie oszukujmy się, wszelakie nurty muzyki postpunkowej idealnie chłonie się właśnie przy tym braku słońca i najlepiej mijając ogromne kałuże. Ja jak chodzę teraz jesienią po tej szarej, już dość okropnej Warszawie, to właśnie postpunk gra mi w uszach. Naprawdę polecam odsłuch całej płyty, która może nie przyniesie tam nic nowego gatunkowo, ale jest dobrą propozycją takiego surowego grania inspirowanego 80sami. Jeszcze bardziej bezpośrednie nawiązania do tego okresu słuchać było na ich debiucie. Wróciłam do utworu Czas Zmian, Koniec Świata. Kiedyś nad tym miastem żywo puchał ogień. Cały ekosystem powstał tylko po to, by kolejne pokolenia żywych stworzeń przechodziły w popiół, każde po sobie. W mieście zapanował harmoniczny chaos, rządził każdym żywym procesem myślowym, aby żadne dziecko nie krzyczało mamo, hamowało skowyt, kiedy tak płonie. Kiedy zapłonie, kiedy zapłonie, kiedy zapłonie, kiedy zapłonie, kiedy zapłonie, kiedy zapłonie, kiedy zapłonie. Środowisko zaczęło się zmieniać. Stukot falo brzegi, stukot falo domy. Ognia już tu nie ma. Kiedyś na tym morzu turkus pokrył ziemię. Oaza wolności pożarta przez nurty wód, które teraz zlewają się z niebem. Nie w sferze duszy, tylko w kolorze. Ognia już tu nie ma, ognia już tu nie ma, ognia już tu nie ma, ognia już tu nie ma, ognia już tu nie ma, ognia już tu nie ma, ognia już tu nie ma, ognia już tu nie ma. Kiedy zapłonie, To był klasyczny post-punk, czyli ostatnia klatka, ale ja zapowiadałam dzisiaj różne zwroty akcji na polskiej scenie i czerpanie z różnych stron tej części gitarowo-elektronicznej sceny w ostatniej dekadzie. I mamy kolejny przykład z, myślę, że dość nietypowym gatunkiem przy post-punku. Ostatnio Cezary Zieliński przy okazji wywiadu projektu Malowane Mgłą zdradził w mojej audycji, że nadchodzi nowa płyta zespołu Blokowisko. Zachęciło mnie to do powrotu do albumu Płonie i naprawdę zapomniałam, że ma takie dubowe elementy przy tych postpunkowych rytmach. Słychać to w utworze Syzyf. Konsekwencji postępowania.